بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگار چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلان و نخشکان یعنی پوز نکردوا؟ و ارسل عليهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. پول پول بالندی ننارد سریان؟ تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد بارانیان بکن سرانجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.